أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen çok değerli Tefsir-ül Furkan müdafimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun, değerli kardeşler, bildiğiniz üzere normalde Nisa suresinden bugün başlamayı aslında planlamıştık. Tabi Âl-i İmrân suresine yaklaşırken, daha doğrusu siz Âl-i İmrân bitti zannediyorsunuz ki Nisa'dan başlayacağız. Doğru, aslında isabetli olanı da bu. Ama Âl-i İmrân suresinin sonlarına doğru hazırlanırken bir şeyi fark etmiştim ki o da 190 ve 195. ayeti kerimeler hep dua ile ilgili ayeti kerimeler. Dikkat edin, Allahu Azza ve Celle 190 ile 195. ayeti kerimeler arasında bize dua etmeyi öğretiyor. Dua keyfiyetine dair Allahu Azza ve Celle'nin beyanatları var. Evet, bizler de Âl-i İmrân'ı bitirdik. Bitirmenin de yanında istedim ki dua fıkhına dair, dua kültürüne dair inşallah bir şeyleri de birbirimize hatırlatmış olalım. Madem ki Âl-i İmrân'ı bitirdik, hakikaten dua mahiyetinde çokça okuduğumuz bir ayeti kerime, birçoğumuzun ezbere bildiği ayetler, bu duaların, bu dua ayetlerinin içerisinde aslında gizli. Rabbena faghfir lana zunubena ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffena ma'al ebrar gibi ayetler, İşte bu Âl-i İmrân 190 ve 195. ayeti kerimelerin arasındadır. Orada mevcuttur. Ben de toplumun nazarında, gerekse fert fert değerlendirdiğimizde dua fıkhına dair bir şeylerin konuşulması gerektiğini hissettim. Ve konuşulduğu takdirde de Allah'ın inayetiyle faydalı olacağını ümit ettim. Rabbimden niyazım bu dua özel programımızın dua fıkhımıza, dua kültürümüze, dua anlayışımıza bir nebze dahi olsa katkı sağlamasıdır. Rabbim inşallah buna, bu manada bize anlatma, sizlere de anlama kolaylığı ihsan buyursun. Dolayısıyla oradan hareketle 190 ve 195. ayet-i kerimeler arasında Allahu Teala duadan, kendi diliyle dua etmeyi bize öğretiyor. Ben de istedim ki bugün inşallah nasıl dua yapılmalı, dua yaparken nelere dikkat edilmeli, etmeliyiz ve dua esnasında yahut da öncesinde ve sonrasında bizi duamızla alakadar eden hususlar var mıdır? Bunlara inşallah birkaç başlık çerçevesinde bu akşamki sohbetimizde temas etme gayreti içerisinde olacağız. Öncelikle bunu ifade etmiş olayım. Allah bize imkan verirse, nefes verirse, güç verirse haftaya Nisa suresiyle karşınızda olacağız inşallah rahman. Ama bugün dua kültürüne dair, fıkhına dair bir şeyleri konuşalım müsaadelerinizle. Tabii biz bugünkü sohbetimizde yine dua ederken ellerimizin hangi miktarda semaya kaldıracağımızı, ellerimizi hangi boyutta tutacağımızı, duada neler söyleyeceğimize dair bir şeyler değil aslında. Dua yaparken dua öncesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve duayla birlikte sebepler aleminde aslında bize düşen neler var, bunu irdeleme gayreti içerisinde olacağız. Öyleyse ben sözü fazla da dolandırmadan, hem de vakti iktisatlı kullanmak adına duaya dair inşallah sohbetime başlamış olayım. Dua nedir diye tarif edecek olursak, Kısaca kıymetli Hazirun ve ekranları başındaki çok kıymetli dostlar, dua sözlük manası itibariyle çağırmak, seslenmek, bir şeye davet etmek demektir. Sözlük manası itibariyle bunu bilsek bizim için kafidir. Bir şeye davet etmek, bir şeye seslenmek, bir şeye çağırmak manalarına gelir dua. Sözlük manası, lügat manası itibariyle. Ama bizim için biraz daha ıslahi manası bu anlamda manidar. Onun için hemen de onu vereyim isterseniz tarifi itibariyle. Islahi manasında ise dua, kulun Allahu Azza ve Celle'ye sığınması demektir. Kulun Allahu Teala'dan af ve mağfiret dilemesi demektir. Kulun Allahu Teala'nın yardımına muhtaç olduğunu ibraz etmesi demektir. Kulun günahlarından ötürü Allahu Teala'ya sığınması, beni affet diye ellerini kaldırmasıdır, yalvarmasıdır, yakarmasıdır. Kısacası dua, kulun Allahu Teala'dan istediklerini dile getirmenin fiili ve kavli halidir. Dua budur. Biz aciziz, sen ise noksansın. Yani sen ise noksanlıklardan, sen ise eksik olmaktan münezzehsin. Biz aciziz, senden istiyoruz ya Rabbi demenin fiili halidir. Ve aynı şekilde kavli halidir. Dolayısıyla dua, sözlük ve ıslahi anlamı itibariyle böyledir. Tabii dua, kıymetli kardeşler, değerli dostlar, bizatihi Kur'an'ın gündemine aldığı, dikkat edin lütfen, dua, işte sonradan alimlerin oturup da biz şunu Kur'an'dan böyle istinbat ettik, hadisten de bunu böyle böyle çıkardık dediğimiz bir mevzu değildir. İstirham ediyorum. Dua, bizatihi Allahu Azza ve Celle'nin ayetinde nasıl yapılması halinde nasıl olacağını tarif ettiği bir ibadettir. Çiziyorum altını. Ba'de e'udhu billah, Bakara suresinde Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki: "Ve izâ sa'alaka 'ibâdî 'annî fe innî qarîbun ucîbu da'wate'd-dâ'i izâ da'ânî." Kulum veyahut da kullarım beni senden soracak olurlarsa onlara de ki ben çok yakınım. Fe inni qaribun ucibu da'wate da'i iza da'ani. Eğer ki dua edecek olurlarsa, benden bir şeyi murad edecek olurlarsa ben de onların dualarına icabet ederim. Buyurun. Bakara suresinde Allahu Azza ve Celle 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Bu sözler bana ait sözler değil. Kullarım soracaklar. Sorarlarsa ki beni, ben çok yakınım, bunu ifade et onlara. Dua edecek olurlarsa da ben onların dualarına icabet ederim diyor Allah. Dua. Yani siz isteyin, ben icabet edeyim diyor. Başka bir ayeti kerimede Mümin suresinde Allahu Azza ve Celle ed'uni fastecib lekum. Benden isteyin, bana dua edin, benden yakarışta bulunun ve niyaz edin, ben sizin yakarışlarınıza icabet edeyim diyor Allah. Dolayısıyla duanın bizatihi kendisi kavram olarak, kavram itibariyle Allahu Azza ve Celle'nin beyanatlarında vardır. Yine en azından bunun Kur'an ve hadislerde geçen bir kavram olduğunu ifade etmek adına bir de hadisi şerif paylaşmak istiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin lütfen, bu gecenin belki de en kıymetli azıklarından bir tanesini ihtiva eder. Duanın ne denli kıymetli ve ehemmiyetli bir ibadet olduğunu ifade eden bir hadisi şeriftir. Dikkat edin. Sıradan bir ibadet değil. Öylesine bir ibadet değil. Yapılmış ya da yapılmamış bir ibadet değil. İbadetin ne denli önemli ve ehemmiyetli olduğunu ifade eden bir hadisi şeriftir. Buyuruyor ki Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ed-du'a'u muhhul ibadeti." Muhakkak ki dua ibadetin beynidir. İbadetin özüdür. İbadetin merkezidir. Bunu ben demiyorum. Yani duanın İslam literatüründe, kulların kulluk hayatında nasıl bir yerde durduğunu ifade eden çok önemli bir hadis-i şerif. İlk önce Allahu Azza ve Celle açtı perdeyi ve dedi ki kullarım yalvarsın ben de icabet edeyim. Bunu Allah öğretti. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki dua ibadetin beynidir, özüdür. Buna ehemmiyet verin demek istiyor bizim anlayacağımız Türkçe ile. Şimdi bunu buraya kadar ifade ettiklerimizi kıymetli hazirun ve değerli dostlar bir girizgah mahiyetinde addedin lütfen. Şimdi inşallahü rahman asıl bugün dua programı özel diye niteledik. Onu ifade eden, onu aslında altını besleyen üç tane temel hususu paylaşmaya geldi. Bugün dua kültürü, dua fıkhı bağlamında üç tane temel hususu konuşacağız. Bunlardan birincisi şudur kıymetli dostlar. Duaların kabulü için aracı şartı aranmaz. Tamam. Anlaşıldı inşallah. Birinci başlık bu. Duanın kabulü için aracı şartı aranmaz. Bunu konuşacağız. İki ve üçüncü başlıklarda birazdan gelecek inşallah. Bundan ne demek istediğimi aslında pekala anlamışsınızdır. Bugün kanserolojik bir böyle hastalık gibi İslam ümmetinin bedenini bir nevi sarmıştır. O da bir dua edeceğimizde, bir Rabbimize tövbe istiğfar edeceğimizde, Rabbimizden özür diliyorum hatalarımızın affını dileyeceğimizde illaki bir aracıyı şart koşan bir anlayış var mı bugün? Var. Maalesef mi? Maalesef. Biz bundan kurtulmak istiyoruz ve aslında bunun tedavisini Allah göstermiş. İnsan ulaşamayacağı yerlere aracı koyar. İnsan kendisinin elde edemeyeceği yerlere birileriyle ulaşmaya çalışır. Halbuki Allahu Azza ve Celle bizi çok iyi tanıdığı için, bizi çok iyi bildiği için bizim ihtiyaçlarımızı da bizatihi kendisi yarattığı için diyor ki: "Velakad halakna al-insana ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." İnsanı biz yarattık diyor Allah. Bir. "Ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu." İnsanın fıtri, tabii olarak neye ihtiyaç duyduğunu da biz biliriz, biz dizayn ettik. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız diyor Allah. Şah damarından daha yakınsa Allah bana, ben istediklerimi, arzu ettiklerimi, dile getirmeyi murad ettiklerimi niye başka birisinin aracılığıyla dile getireyim ki? Daha yakın. Eğer ki mantıksal olarak söylüyorum, bunu bir terkip olarak anlayınız lütfen. Felsefedeki mantık olarak değil, onun İslam'la işi gücü olmaz. Terkip anlamında, eğer ki Allah diyorsa ki ayetinde, ben ona şah damarından daha yakınım, eğer ki damarımdan daha uzak birisine benim adıma tövbe etmesini istersem işi uzatmış olmuyor muyum? Ya böyle yapma işte. Allah daha yakınım diyor sana. Dolayısıyla bizden daha yakın olan Allah'tan başka kimse yoksa benim tövbemi de benim adıma başka birisi yapamaz. Hayır dua başka bir şeydir. Onun naslarda yeri ayrıdır. Ama benim af ve mağfiretimi illaki benden daha iyi birisinin yapacağı anlamında İslam'da bir şey yoktur. Benim yapmış olduğum dualarımın Allah indinde kabulü için illaki bir aracı şartı koymamıştır İslam. Bu şeyhin olur, hocan olur, imamın olur, liderin olur, abin olur, önderin olur. Artık sen ona ne diyorsan de muhterem kardeşim. Ama benim tövbemin Allah indinde kabulü için İslam senin abini Allah'la benim arama şart koşmamış. Çünkü Allah diyor ki az önce okuduğum ayeti kerimeden, başka bir ayeti kerimeden, İza ve iza saalaka ibadi anni fe inni qaribun. Kullarım soracaklar beni. Sana gelip benden soracaklar. Sorduklarında onlara de ki fe inni qaribun. Ben çok yakınım. Ya Allah yakınsa ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şah damarından daha yakınsa benim duamı, istiğfarımı, tövbemi, affedilmiş olmayı birilerine ısmarlamamın ne anlamı var? Tekrar altını ısrarla çizerek söylüyorum. Kardeşin kardeşten hayır dua istemesi başkadır. Ya buneyye, ya uheyye, ya Ömer, la tensana min duaik diyen Resulullah'tır. Ey Ömer, beni dualarından unutma diyen bir peygamberden bahsediyorum. Bu ayrı. Ama birilerinin elini tutup birilerine el vermesiyle ondan, onun Allah adına, Allah Azze ve Celle'ye yalvarıp senin adına tövbe istemesinin İslam'da bir yeri yoktur. Bilmiyorum bu kısmı anlatabildim mi? Allah yakınsa ve şah damarından daha yakınsa, benim affedilmem için, istiğfar olunabilmem için birilerinin devreye sokmamın bu anlamda hiç mantıksal bir yeri yoktur. Ebu Musa el-Eş'ari benim ifade ettiklerimi daha iyi böyle resmetmek adına bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki bir seferden geliyoruz, bir vadiyi çıkıyoruz, bir vadiyi iniyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Yüksek yüksek tepelere tırmanıyoruz, tepelerden aşağıya iniyoruz. Ve biz zorlanıyoruz ve en sonunda o yüksek tepeye ulaştığımız zaman tekbirler getiriyoruz. Allah-u Teala'ya dualar ediyoruz ama nasıl? Böyle kendimizi paralarcasına, öyle bir dua ki bağıra çağıra, böyle feryat, figan, yani tepeye çıkıyorlar, Allah'ı zikrediyorlar ama bir taraftan da dua ediyorlar o tepeye ulaştıkları için. Sağ salim aşağıya ulaştıklarında da aynı şekilde bir dua, bir yakarış. Tabii onların bu kendilerini paralarcasına yapmış oldukları duayı Resulullah Efendimiz duyunca yanlarına kadar geliyor. Diyor ki ashabım, canınız yanmıyor mu? Acımadı mı canınız? Niye kendinizi paralıyorsunuz? Tamam bağırın da kendinizi paralarcasına değil diyor Resulullah Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim kaynaklı bir hadisi şerifi paylaşıyorum ha. Kendinizi bu kadar paralamanın bir anlamı yok diyor Efendimiz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, siz sizi duymayan, siz sizi görmeyen bir zata mı seslendiğinizi zannediyorsunuz? Vallahi siz sizi duyan, siz sizi gören bir zata sesleniyorsunuz. Vallahi siz dua ediyorsunuz ve dua ettiğiniz zat şu anda üzerinde bindiğiniz bineğinizin boynundan daha yakın size. Onun için fazlaca bağırmayın. Paralamayın kendinizi. Şu anda kendisine el açıp dua ettiğiniz zat üzerinde bindiğiniz bineğin boynundan daha yakın size. Kendinizi paralamanın hiçbir anlamı yok. İşte Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işi uzatmayın. İşi yokuşa sürmeyin. Dolayısıyla ben bunu biraz daha muhtasar tuttum. Biraz daha özlü tuttum. Onun için birinci başlığa burada inşallah yeterlidir diye düşünüyorum. Dedik ki duamızın kabulü için bir aracının olması asla ama asla şart değildir. Bunu bileceğiz. Çünkü Allah yakındır. Hatta şah damarımızdan daha yakındır. Ve dua ederse kullarım ben onların duasına icabet ederim diyor Allah. İkinci konuşacağımız başlık kıymetli kardeşler, Bu biraz daha sohbetimizin aslında böyle atar damarını teşkil ediyor tabiri caizse. Bunun üzerinde biraz daha yoğunluk vereceğiz inşallahu rahman. O da şudur. Duaların kabulü Allahu Azza ve Celle'nin emirlerine ve nehilerine göre hareket etmeyi, haramlarına ve helallerine riayet etmeyi zaruret iktiza eder. Allah için bu önemli ha. Tekrar ifade ediyorum. İşte duanın kabulü için bir aracıya şart yoktur. Ama duanın kabulü için helal ve harama riayet şartı vardır. Evet, ezber bozacağız bugün. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek, duanın kabulü için ön şarttır. Çok net söylüyorum. Öyle mi öyle ha? Vallahi ağır ama öyle. Helal ve harama riayet etmek, Allah Subhanahu ve Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmek, hatta bir artı daha koyayım mı? Emri bil ma'ruf ve nehyi anil munker vazifesini ifa etmek duanın ön şartıdır. Eğer bunlar yapılmıyorsa ettiğimiz dualar başımızdan göğe yükselmeyecektir. Bu kadar net. Bunların hepsinin birer delili var Allah'ın inayetiyle paylaşacağım. Dolayısıyla bu gece Tefsirul Furkan'ın en güçlü azıklarından bir tanesi bu olsun istirham ediyorum dostlar. Ekranları başındaki kardeşler. Allah'ın helallerine ve haramlarına riayet etmek, dualarımızın kabulü için, Allah indinde makbul olabilmesi için ön şarttır. Bir taraftan Allah'ın nehyettiklerini ifa edeceksin. Onlarla iştigal edeceksin. Allah'ın haram dediklerini yapacaksın. Ve bununla alakalı da hiçbir rahatsızlık duymayacaksın. Sonra da ellerini semaya kaldıracaksın, diyeceksin ki hayırlara vesile eyle. Böyle işlemiyor bu düzen. Çünkü böyle olmadığını bize bizatihi öğreten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla helal ve haram dua için önemli ama çok önemli bir şarttır. İhmal edilmesi halinde duamızın nereye gideceğini Allah bilir. Dedim ya, belki ezber bozar nitelikte ama böyle. Nereden icap etti ben size söyleyeyim. Bukhari'de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretti bunun böyle olduğunu. Yani hayatımızda haram varsa, birazdan örnek vereceğim. Kursağımızdan aşağıya haram lokmayı indirdiysek ve huziye bil haram, haramlarla iştigal ediyorsak, Allah'ın yapma dediklerini yapıyorsak, yap dediklerini yapmıyorsak, yani Allah Azza ve Celle'nin emirleri ve nehileri, helalleri ve haramları hayatımızda yer bulmadıysa, Allah Azza ve Celle ettiğimiz duaya icabet etmez. Bunun hükmünü ben vermedim. Haddim değil. Allah'a sığınırım. Allah'ın Resulü verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şey sorsam size ve ekranları başındaki kardeşler de evet ya da hayır desinler kendi kendilerince. Desem ki dualara icabet olunanlardan olmayı istiyor muyuz? Evet. Buna kim hayır diyebilir ki? Aynı bizim bu isteğimiz gibi Enes bin Malik gelmiş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Bukhari'den anlatıyorum ha. Demiş ki ya Resulallah, ben duası kabul olunanlardan olmak istiyorum. Dua ettiğim zaman Allah kabul etsin istiyorum. Rabbime amin dediğimde, el açtığımda, dua ettiğimde, bir şey istediğimde Allah kabul etsin istiyorum. Ne yapayım ya Resulallah? Diyor ki ya Enes, helale harama dikkat et. Bak ben demedim. Resulullah Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah ne yapayım? Duam kabul olsun istiyorum. Nasıl bir yol izlemeyeyim? Ya Enes, helale harama dikkat et. Çünkü kursağından haram giren bir kişinin 40 gün duası kabul olmaz. Hadisin devamı ha. İşte yorumdu vesaireydi. Abdullah Hoca'nın sözü müydü ya? Yok değil, değil, değil. Rahat olun. Kursağından haram giren bir kişinin duası 40 gün kabul olmaz. Bukhari. Neymiş? Helal ve harama dikkat edilecekmiş. Yine Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh geliyor Allah'ın Resulüne, diyor ki ya Resulallah, benim için Allah'a dua eder misin? Yani Allah'tan iste. Neyi isteyim ya Sa'd? Ben dua ettiğim zaman duası kabul olunanlardan olayım ya Resulallah. Peki ya Sa'd, ben ellerimi Rabbime açacağım. Diyeceğim ki ya Rabbi, Sa'd sana dua ettiğinde onun duasını geri çevirme diyeceğim Sa'd. Ben bunu diyeceğim demesine de sen de haram ve helala dikkat edeceksin, anlaştık mı? Haram lokma yemeyeceksin Sa'd, anlaştık mı? Anlaştık ya Resulallah. Ben senin için dua edeceğim. Ki sen dua ettiğinde Allah o duayı geri çevirmesin. Ama bir şartım var, haram yemeyeceksin Sa'd. Tamam ya Resulallah, anlaştık. Diyor ki Resulullah Efendimiz, çünkü haramı boğazından aşağıya indiren ve onunla beslenen bedenin cehennem ateşine layık olduğundan daha layık olanı yoktur. Hadisin devamı. Taberani'de geçiyor. Yani cehenneme en layık bedenin haram lokmayla beslenen beden olduğunu söylüyor Resulullah Efendimiz. Onun için Enes ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ın, Allah onlardan razı olsun, anladığımız şu: eğer ki biz Allah Azza ve Celle tarafından dualarımızın kabul olmasını ve Allahu Teala'nın icabet etmesini istiyorsak, dikkat etmemiz gereken evvela şey helal ve haram noktasıdır. Vallahi bizler öyle hale geldik ki bugün, bırakın harama ve helale dikkat etmeyi, yani haram ve helali göz ardı ettiğimizi geçin, onu geçtik bir tarafa. Biz bugün Allahu Teala'nın mutlak manada nehyettiği şeyi gerçekleştirirken kurbanlar kesiyor ve ellerimizi semaya kaldırıp hayırlı olmasını diliyoruz. Allah bu duanın neresine icabet etsin soruyorum size. Biz bu ülkenin yöneticilerinin faizin bilmem ne kadar arttığını ifade ettiğinde Allah bereket versin diyenlerine şahit olduk. Olmadık mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Allah senin duana icabet etmeyecek. Allah senin dediğin o paraya bereket de vermeyecek. Çünkü sen haram bir işten bahsediyorsun. Allah'tan kork ya. Çok değil. Dönün şöyle biraz geriye. Özellikle ekranları başındaki bacılarımızın affına sığınarak söylüyorum. Onlar bana haklarını helal etsinler. Biz şu yaşadığımız coğrafyada, ülkede, topraklarda genel evi açılışında kurban kesildiğini ve ellerin semaya kaldırılıp da hayırlı olması için dua edildiğine şahit olmadık mı? Olduk maalesef. Allah bu duanın neresine icabet etsin? Sen Allah'ın haram kıldığı bir işi yapacaksın. Sen Allahu Teala'nın nehyettiği bir işe kalkışacaksın. Benim tabirimle sen Allah Azza ve Celle'ye kafa tutacaksın. Sonra da diyeceksin ki hayırlı olsun. Sen şerden gözünü açamazsın be. Bu duanın Allah indinde bir geçerliliği yoktur. Onun için biz haramlarla iştigal ediyorsak, haramlarla meşgulsak, hayatımızı haramlar kuşattıysa ve biz bunların bir parçası olduysak, yaptığımız dualar Allahu Teala'ya ulaşmayacaktır. Yine bundan 90 sene öncesine, 100 sene öncesine dönün. Allahu Teala'nın mülkünde Allah'a söz hakkı vermeyen parlamento binası açıldığında dualarla ve besmelerle açılmadı mı? Eller semaya kaldırıldı ve dedi ki, parlamento binamız hayırlara vesile olsun ya Allah, bismillah. Şer mübarek, şer açtın sen, şer. Sen Allah-u Teala'ya söz hakkı vermeyen bir sistemin binasında, oraya girildiğinde Allah'ın hükmüne rağmen hükümler vaz edeceğini, ne bileyim bunu yapacağını söylediğin, tayin edeceğin, onu haykıracağın binanın açılışını yaparken hayırlı olsun diyemezsin. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şu dostlar, duayla yaptığımız işlerin arasında insicam olacak. Eğer biz Allah-u Teala'nın nehyettiği işlerle uğraşıyorken, diğer taraftan da ya Rabbi hayırlı eyle, kolay eyle, bizi bu sıkıntıdan kurtar diyorsak Allah buna icabet etmeyecektir. Samimi bir şekilde günahtan kurtulmanın muradı ve duası farklıdır, bunu kastetmiyorum. Dolayısıyla biz duanın ön kabulü için diyoruz ki helal ve harama dikkat edilecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız, yine ben demiyorum yani, dualara Allah-u Teala'nın icabet etmeyeceği ifadesi çok kat'i, çok sert. Kabul ediyorum, biraz ezber bozuyoruz ama ben demiyorum. Müslim'de geçen bir hadisi paylaşayım sizinle. Diyor ki Ebu Hureyre, Resulullah Efendimiz bir adamdan bahsetti. Thumma zekara ar-racule, sonra bir adamdan bahsetti. Yatulu s-safar eş'afa akbara yamuddu yadayhi ila's-sama ya Rabbi ya Rabbi ve mat'amuhu haram ve meşrabuhu haram ve melbasuhu haram ve guziya bil haram. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. Bir adamdan bahsetti diyor. Böyle yol perişanlığı üzerindeydi. Saçı başı da dağınıktı diyor hadiste. Muhaddislerin kahir ekseriyeti diyor ki bu hac yolculuğudur. Meşakkat, zor. Diyor ki o uzun ve yorucu yoldan gelmiş. O yolcu ellerini semaya kaldırmış. يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي يَا رَبِّي diye dua ediyor. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ama onun yediği haram. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ onun içtiği haram. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ onun giydiği haram. وَغُذِيَ بِالْحَرَامٌ onun iştigal ettiği her şey haram. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Allah bu duanın neresine icabet etsin? Allah bu duanın neresine icabet etsin? Her şey haram. Giydiği haram diyor. Ben demiyorum ya. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, iştigal ettiği her şey haram. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Allah bu ya Rabbi ya Rabbi diye ellerini semaya kaldırmış adamın duasını neresine icabet etsin? Etmez. Anladık mı bugün Allah bizim dualarımıza niye icabet etmiyor? Çünkü biz her şeyden evvel, başta nefsimiz olmak üzere, hayatımızın her alanından haramı def edeceğiz. Onun için duada bilinmesi gereken en elzem hususlardan bir tanesi, haram ve helal şartıdır. Yine bu başlığın, bir hemen alt başlığı diye ifade edeceğimiz tali bir mesele ama bununla alakalı. Eğer ki biz yine, şimdi dualarımıza icabet olunsun istiyoruz ya dostlar, istiyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de emri bil maruf ve nehyi anil munkar vazifesidir. Bu ihmal edildiği halde veya takdirde, Allah bizim dualarımıza icabet etmeyecektir. Eğer ki bugün Allah-u Teala'nın mülkünde Allah'ın sözü geçmiyorsa ki öyledir. Allah bizi acilen bu durumdan çıkarsın. Yeryüzünde tekrar Allah'ın sözünün geçtiği o günlere kavuştursun bizi. Ve onun için de mücadele edenlerden eylesin Allah bizi. Eğer ki biz bu münkere sessiz kalıyorsak, ki bu demokrasi münkerlerin generalidir. Böyle omuzu kalabalıktır onun ha. En büyüğüdür. Münker üretir habire. Eğer ki biz münker üreten bu fabrikaya sessiz kalıyorsak, yahut da etrafımızdaki münkerlere kayıtsız kalıyorsak ve en münkerlerin en münkeri olan Allah-u Teala Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın hükümleriyle hükmedilmiyor olmasına sessiz kalıyor, kayıtsız kalıyorsak ve bunun içinde bir şeyler yapmıyorsak Allah-u Teala bizim dualarımıza icabet etmeyecektir. Ben demiyorum bunu. Bunu yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bugün eğer ki biz rahat koltuklarımızdan kıyama kalkmıyorsak, rahat oturduğumuz döşeklerimizden dışarıya çıkıp da Allah-u Teala'nın dini yeryüzünde hakim olmalıdır heyhat nidasında bulunmuyorsak, bu çalışmayı ortaya koymuyorsak, emri bil ma'ruf yapmıyorsak, bizim yaptığımız dualarımız başımızdan yukarıya Allah Azze ve Celle'ye çıkmayacaktır. Ben demiyorum. Kim diyor? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de hadise ne diyor? Veya ne diyerek başlıyor? وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Allahu Ekber. Böyle oldu mu iş? Biraz daha şey. Ciddi yani. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, ya iyiliği emreder ya da kötülükten nehyedersiniz. Eğer ki bunu yapmaz ve yapmayacak olursanız, bakınız hadis söylüyorum size. Tirmizi'nin tahric ettiği sahih bir hadis. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker vazifesini yapmadıysanız, yapmazsanız Allah size katından bir azap gönderir. Allahu Ekber. Siz ellerinizi semaya kaldırırsınız. O azap sizden def olsun diye dua edersiniz. Allah'a ellerinizi, semaya ellerinizi kaldırırsınız. Ya Rabbi gönderdiğin şu azabı bizden def et. Tamam, bu işten vazgeçtik biz. Ama Allah sizin dualarınıza icabet etmez. فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ Sizin dualarınıza icabet olunmaz. Allahu Ekber. Dolayısıyla biz bugün dualarına icabet olunan zümrelerden olmak istiyorsak dostlar, yapacağımız yine temel şeylerden, vazifelerden bir tanesi de emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker vazifesidir. Yöneticileri muhasebe etmezsek ettiğimiz duanın Allah indinde bir kıymeti olmaz. Çünkü o yönetici sana zulmedecek. Mazlumları tutuklayacak. Hapse atacak. Hiçbir günahı ve suçu olmadığı halde onlara işkenceye tabi tutacak. Ve biz bu zulme, bu münkere sessiz kalacağız. Sonra da ellerimizi semaya kaldıracağız. Diyeceğiz ki ya Rabbi bu zulmü kardeşlerimizden def et. Sorsam size bütün samimiyetinizle ben inanıyorum ki dersiniz evet. Bugün Yahudilerin işgali altında inim inim inleyen Filistin kurtulsun mu? Dersiniz ki evet. İsteriz ki Suriye tekrar eski ihtişamına, Şam beldesi o eski Şam beldesi olsun. Dersiniz ki evet. Irak kurtulsun, Afganistan kurtulsun, Keşmir kurtulsun. Ama bizim kurtuluşa ermesini istediğimiz o beldelerin kurtuluşu dualarda saklı değil. Daha doğru bir ifadeyle sadece duada saklı değil. Onun için emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker duanın kabulü için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesidir. Şimdi kıymetli kardeşler, hemen konuyla da zaten bağlantı kurmuş olduğum bir vesileyle üçüncü başlığımız da dua etmiş olmak, üzerimize düşen vazifeleri yerine getirdiğimiz anlamına gelmez. Yani dua farklı bir şey, sebepler aleminde yapılması gerekenler farklı şeyler. Az önce söyledim. Filistin kurtulsun istiyoruz. Kasıp Yahudi varlığının işgalinden kurtulsun istiyoruz. Oraya 3-5 bomba atıyor. Allah'ın laneti onların üzerine olsun, o kasıp Yahudilerin. Bu sefer ellerimizi semaya açıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi sen Filistin'i kurtar. Eğer ki biz Filistin'in kurtulması adına sebepler aleminde üzerimize düşen vazifeleri yapmıyorsak Allah Filistin'e onun suretini göndermez. Çünkü çok net söylüyorum Allah'ın Resulü böyle yapmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir dua anlayışı yoktu. Biz bugün hilafetin yeryüzüne ikamesini istiyoruz. Allah bize görmeyi nasip etsin. Ama hilafetin ikamesi duaların ucunda saklı değil sadece. Yani biz oturduğumuz yerden evimizin bir köşesinde zeccademizin üzerinde elimizde tesbih desek ki sabahtan akşama kadar ya Rabbi ben yeryüzüne tekrar İslam'ı kamil manada tatbik edecek hilafetin ikamesini istiyorum sen nasip eyle ya Rabbi desek ve hiçbirimiz kapımızdan dışarıya sokağa adım atmasak Allah bize dinine yardım etmediğimiz için yardım etmeyecektir. Yanlış mı dedim? Onun için üçüncü başlık dua fıkhı dair buna dair bilinmesi gereken ve belki de ihmal edilmemesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi de dua alemi ve sebepler alemi farklı yerler. Şöyle ifade edeyim. Eğer ki biz şimdi ellerimizi semaya kaldırsak desek ki ya Rabbi bizleri bağışla. Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Bu dua ibadet olması hasebiyle soyut bir neticesi vardır. O da sevaptır. Bunu Allah için alın. Ama sebepler aleminde üzerimize düşeni yapmadığımız takdirde bu duanın somut neticesi olmaz. Eğer ki biz sadece soyut netice olan sevabın da yanında somut neticeler elde etmek muradı içerisindeysek sebepler aleminde üzerimize düşeni yapacağız. Aynı hilafet isteğinde olduğu gibi hilafetin ikamesini istemek ve bunun için elleri semaya kaldırmak şüphesiz ki ibadetin bir parçasıdır. Allah buna sevap yazacaktır. Ama biz bunun somut bir neticeye dönüşmesini istiyorsak bizler meydanlara ineceğiz ve diyeceğiz ki Allahu Teala'nın dini yeryüzüne hakim olmalıdır ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın metodu doğrultusunda bir çalışma yapılmalıdır. Somut netice istiyorsak sebepler aleminde üzerimize düşeni yapacağız. İşte bu dua keyfiyetinde çok ama çok önemli bilinmesi zaruret iktiza eden bir noktadır. Niye biliyor musunuz kıymetli kardeşler? Çünkü biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de böyle gördük. Soruyorum size, hicrete çıkacağında Allah'ın Resulü şöyle mi dedi? Ya Rabbi bu hicreti bana kolay kıl. Dedi mi? Dedi. Böyle bir dua var mı? Var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman Allah-u Teala'nın kendisini muzaffer kılması için dua ediyordu. Ama yanında ne yaptı Allah'ın Resulü? Bu işin zaferle sonuçlanabilmesi için, somut bir neticeye kavuşabilmek için sebepler aleminde üzerine düşeni yapmadı mı? Yaptı. Ne yaptı mesela? Kuzeye gitmesi gerekirken güneyden dolaştı. Husisi ücretli çobanlar tuttu ki ayak izlerini o koyun davar sürüsüyle yok etsin diye. Sebepler aleminde Allah'ın Resulü'nün üzerine ne düştü ise Allah'ın Resulü sebebin daha doğrusu yapılmasıyla somut netice elde etmek için Allah'ın Resulü üzerine düşeni yaptı ve ellerini açtı dedi ki ya Rabbi bizi hayırla neticelendir. Yaptı. Ebu Bekir biraz tedirgin oldu mağarada dedi ki مَا ظَنَّكَ بِاِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا İki kişinin üçüncüsü Allah olan o iki kişinin durumunu ne zannediyorsun sen Ebu Bekir? Korkma. Allah bizimle beraber. Ha, o zaman dedi ki Allah azze ve celle bizimle, sen bunu dert etme. Ama Allah'ın Resulü sebepler aleminde somut bir netice alabilmek adına üzerine düşen her şeyi yaptı. Peki biz bugün İslam yeryüzüne hakim olsun diyoruz ve üzerimize düşen her şeyi yapıyor muyuz? Bunu da Allah için herkes kendi nefsinde sual etsin. Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki İbni İshak bunu tahric etmiş. Diyor ki Allah'ın Resulü Bedir günü geldi. Sen burada Ömer, sen burada Ebu Bekir, sen burada Hamza, siz okçular burada, mızrakçılar siz burada. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem stratejik olarak bizatihi ordunun komutanı olarak bütün hamlelerini yapıyor, safları tutuyor. Diyor ki savaşa hazırız, böyle gireceğiz savaşa. Ya Allah, bismillah. Diyor ki Ebu Bekir çadırına girdi ve ellerini semaya kaldırdı. Dedi ki ya Rabbi, biz yaptık yapacağımızı. Sen bu topluluğa yardım etmezsen sana kulluk edecek kimse kalmaz. Aldı yerden bir çakıl, böyle bir avuç dolusu toprak, müşriklerin cihetine doğru attı. Dedi ki sen onları helak eyle ya Rabbi. Bak. Ama okçuyu koydu, mızrakçıyı yerleştirdi. Bir tarafta Hamza, bir tarafta Ömer, bir tarafta Ebu Bekir. Kılıçlar orada, sağda, solda bir tasnif yaptı ve bir stratejik düzenlemesini oluşturdu. Sonra çadırına girdi. Ebu Bekir diyor ki, o kadar dua etti ki çadırda ona bir şey oldu zannettim. İçeriye girdim ve dedim ki artık yeter ya Resulallah. Yeter. Dua ettin yeter, çok uzattın. Düşünebiliyor musunuz? Ebu Bekir Allah'ın Resulü'nün duayı uzatmış olmasından ötürü çadıra giriyor. Bir şey oldu endişesini taşıyor. Diyor ki yeter yeter ya Resulallah, çok dua ettin. Ama önce yapılması gerekenini yaptı Resulullah Efendimiz. Sebepler aleminde somut netice alabilmek için üzerine düşeni yaptı. Bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi tabiriyle çok iyi ifade ediyor. Kendisi söylüyor, diyor ki bir kadın gördüm, devesi yaralanmıştı. Yarası olan bu devenin başına da ellerini semaya kaldırmış. Ya Rabbi devemi iyi et. Ya Rabbi devemi iyi et. Ya Rabbi devemi iyi et. Ya Rabbi deveme şifa ver. Ömer de bunu duyuyor tabii. Uzun bir müddet o kadının devesi için yaptığı duayı dinliyor, dinliyor, dinliyor. Sonra kadıncağızın yanına geliyor, diyor ki kadın, yaptığın duanın yanına biraz da yarasına merhem koyaydın çok daha iyi olacaktı. O yaptığın onca duanın yanına bir de merhem olmalı yani. İşte bu. Tam anlatmaya çalıştığımız aslında bu. Somut netice elde edebilmek adına sebepler aleminde üzerimize düşeni yapacağız. Bu da aslında ne biliyor musunuz kıymetli kardeşler? Samimiyetin diğer bir adı. Duayla paralellik arz etmiyorsa ortada samimiyet yoktur. Onun için ben bunu ispat etmiş iki tane sahabeyi anlatacağım. Ondan sonra da inşallah bugünkü dua özel programımızı sonlandıracağız. İnşallah Rahman. Nu'man bin Mukarrin, duydunuz mu hiç daha önce? Nu'man bin Mukarrin. Bize istemek ve fiiliyatta da istemek, bunun paralellik arz etmesi daha anlaşılır bir ifadeyle duadaki samimiyeti anlatacak bize misafir olup. Hazreti Ömer radıyallahu an İran topraklarına sefer yapmaya karar verir. Komutan olarak da Nu'man bin Mukarrin'i tayin eder. Eğer yine benim hafızam yanıtmıyorsa hicretin 5. yılında Müslüman olmuştur Nu'man bin Mukarrin Medine'de. Ama yani böyle bizim Anadolu tabirle acayip bir savaşçı. Onu seçmiş yani. Nu'man bin Mukarrin. Nu'man bin Mukarrin mescitte bir şeylerle uğraşırken Ömer geliyor, diyor ki Nu'man sana bir vazife çıktı. Dönüyor diyor ki ya emir al müminin, zekat memuruysa olmaz. Diyor ki başkasını gönder. Yok. Yok yok diyor, senin istediğin kalemden. Diyor ki nedir? Diyor ki seni İran topraklarına komutan tayin ettim. Diyor ki haydi bismillah. Nu'man bin Mukarrin'in tek bir arzusu var, şehadet. O Allah yolunda kendisini feda kılmak istiyor. Bu onun arzusu. Ama her zaman söyleye geldiğimiz bir şey vardır ya, söz ne ister? İspat ister. Bunun yeri de meydanlardır aslında. Numan bin Mukarrin için bir fırsat. İran topraklarına gelir ve ashabını, kardeşlerini, ordusunu karşısına alır ve konuşmaya başlar. Nasihat eder, der ki arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Üç defa sancağı sallayacağım. Birinci sancağı salladığımda Numan bin Mukarrin bu anlatıyor, bu söylüyor. Bu tembihler ona ait. Üç defa sancak sallayacağım. Birinci sancağı salladığımda abdesti olmayanlar abdest alsın. Tamam. Üstünüze başınıza bir çeki düzen verin. Eğer ki ikinci defa sancağı salladıysam kılıçlarınızı bileyleyin. Kılıçlar kınında, elleriniz kabzanızda, hazır bekleyin. Bu savaşmaya hazırız anlamında talimattır. Üçüncü defa sancağı salladığında hücum emridir. Bismillah deyin ve düşmana saldırın. Tamam mı? Tamam. Anlaştık, anlaştık. Diyor ki iki tane tembihim var. Bir, düşmanlara hücum ettiğimizde yara alan kim olursa olsun, bu ben dahi olsam, düşen düşecek, düşenin ardına bakılmayacak, hücum edilecek. Kalan kalacak. Yaralılarla uğraşılmayacak. Hedef fethetmek. İki, evet, şimdi ben sizi buldum ya, ben şimdi bir dua edeceğim, siz de amin diyeceksiniz. Olur Numan, söyle bakalım nedir duan? Ya Rabbi, İslam ordusunu muzaffer kıl. Hepsi birden diyor ki amin. Ya Rabbi, Müslümanların zaferi uğrunda Numan bin Mukarrin'i de şehit kıl ya Rabbi. Ben şehit olayım, benim elimle onlar zafer elde etsin, bunu nasip et. Ondan hepsi birden amin. Kaçar mı bu fırsat? O dua isteyecek, samimi ordular topluluğu amin diyecek. Numan istediğini aldı. Samimiyse Allah nasip eder mi? Eder eder. Diyor ki, Makil bin Yasar rivayetin devamında, diyor daha savaşın başlangıcında, Numan bin Mukarrin ölücü bir yara aldı, yere düştü. Vallahi diyor tam yanına gidiyordum ki verdiğim sözü hatırladım. Düşen ben dahi olsam düşenle düşülmeyecek, hücum edilecek, bıraktım diyor. Gittim. Savaştık. Ve diyor savaşın neticesinde kazanan bizdik. Ama diyor gözüm Numan'ı arıyordu, buldum. Onun yanına vardım. Vallahi diyor son nefeslerini vermek üzereydi. Numan dedi ki sen kimsin? Ben dedim Makil bin Yasar'ım. Su ister misin? Bana kimin kazandığını söyle yeter. Çünkü onun tek bir muradı vardı. Onun şehit olmasının üzerinden Allah zafer nasip etsin istiyordu Müslümanlara. Ben şehit olayım, benim şehadetimle birlikte müminler kazansın. Galip gelen müminler, mağlup olan Allah'ın düşmanları olsun. Numan'ın derdi bu. Diyor ki, söyle Makil, kim kazandı, kim kaybetti? Diyor ki, müjdeler olsun, Müslümanların orduları kazandı ve Allah düşmanları mağlup. Diyor ki, bunu Ömer'e yazar mısın? Ve son sözü de bu oluyor. Ama Allah, sözüyle, fiiliyle samimiyeti ispat edene istediğini verdi mi? Vallahi verdi. Birinci duası şuydu, dedi ki ya Rabbi Müslümanlara zafer nasip et. Ya Rabbi benim şehitliğimin üzerinden Müslümanlara zafer nasip et. Allahu Akbar. Dile kolay. Ölümü istiyor, yeter ki Müslümanlar kazansın. Size ben bir samimiyet abidesi daha misafir edeyim. Ben inanıyorum bildiğiniz bir sahabedir. Ve ben yine eğer hafızam yanıltmıyorsa Tefsir-i Furkan'da anlattığım bir sahabedir. Ama bu sahabe duanın keyfiyetini çözmüş bir sahabe. İşi biliyor. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Cahş desem, duydunuz değil mi? Bunun, bu rivayetin bir daha böyle dikkat çeken tarafı var dedim ya, duada meseleyi çözmüş. Abdullah bin Cahş Uhud'da, Bedir'de zaten fedakarlıklar göstermiş ama Uhud'da yine fedakarlık gösteriyor. Ama Sa'd bin Ebi Vakkas'tır bunun ravisi. Tabarani'de geçer, Hakim'de geçer. Rivayetlerle ilgili bir problem yoktur, onu da ifade edeyim. Sa'd bin Ebi Vakkas'tır ravisi. Diyor ki bir gün Uhud'da diyor çarpışıyoruz. Bir ara diyor Abdullah bin Cahş koluma girdi, sen bir gel hele dedi diyor. Beni bir kenara çekti. Evet. Şimdi ikimiz burada dua edeceğiz. Sen bir dua edeceksin. Rabbinden ne istiyorsan isteyeceksin. Ben de amin diyeceğim. Ben dua edeceğim. Sen de amin diyeceksin. Birbirimizin dualarına amin diyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Ama Abdullah bin Cahş samimi olduğunun ispatıdır, işi biliyor. Niye Sa'd bin Ebi Vakkas? Ebu Bekir yok mu? Ömer yok mu? Ali yok mu? Hamza bile var. Niye Sa'd bin Ebi Vakkas? O çünkü duymuş. Sa'd bin Ebi Vakkas Allah'ın Resulüne geliyor, diyor ki az önce söyledim. Ya Resulallah sen bana bir dua ediver. Ben dua ettiğimde Allah dualarıma icabet etsin. Biliyor ki Sa'd boş değil. Yani o dua ettiğinde o dua boş çıkmayacak. Allahu Ekber. Ya nereye hesap ettin abi mübarek? A101 kampanyasından bahsetmiyorum ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki anlaştık. Sa'd bin Ebi Vakkas ellerini semaya kaldırıyor. Diyor ki ya Rabbi. Bana diyor birazdan öyle çetin bir düşman ver ki ben onunla çarpışayım. Ama beni bir zorlasın. Bir zorlasın. Bir zorlasın. Ama en sonunda ben yeneyim. Ve senin huzuruna Gazi Sa'd olarak geleyim. Gazi ünvanıyla geleyim. Ben kazanayım ve Allah'ın izniyle senin huzuruna böyle geleyim ya Rabbi. Sa'd böyle dua ediyor. Abdullah bin Cahş ellerini kaldırmış semaya. Amin ya Rabbi. O duasını yapıyor. Sonra sıra Abdullah bin Cahş'a geliyor. Diyor ki ya Rabbi. Düşman Sa'd'ınki gibi olsun. Öyle çetin bir düşman gönder ki dövüşelim, çarpışalım, çarpışalım ama en sonunda ben değil o kazansın. Yetmez ya Rabbi. Beni şehit ettikten sonra kulağımı kessin. Benim burnumu kessin. Benim uzuvlarımı bir bir kessin. Sonra ben senin huzuruna geleyim ya Rabbi. Sende sual et Allah'ım. Abdullah senin burnun nerede? Abdullah senin kulağın nerede? Abdullah senin uzuvların nerede? Ben de diyeyim ki ya Rabbi ben onları dünya hayatında o kadar kirlettim ki onlarla senin huzuruna gelmek istemedim. Bunu dedim ki ancak şehitlik kurtarır. Onları şehit olduğum yerde bıraktım geldim ya Rabbi. Abdullah böyle dua etti ama Sa'd bin Ebi Vakkas amin demedi. Abdullah ona döndü dedi ki hani ne anlaşmıştık seninle? Amin diyecektin. Diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas istemesen de amin dedim. Sonra diyor ayrıldık. Uhud sonrası diyor Abdullah'ı çok merak ediyordum. Çünkü Allah ben ne istediysem verdi. Çok çetin bir düşman verdi. Çarpıştım. Beni zorladı. O kadar zorladı ama yine de ben yendim. Şimdi merak ettiğim konu şu, Allah bana istediğimi verdi ama Abdullah, aradım buldum Abdullah'ı ki Abdullah'ın burnu yoktu. Abdullah'ın kulağı yoktu. Abdullah'ın uzuvları bir bir kesilmişti. Abdullah, Allah Azza ve Celle'den neyi istedi ve ne dua ettiyse Allah ona nasip etmişti. Dedi ki o istediğini bu dünyada aldı. İşte dua da samimiyet böyle bir şey. Ve böyle olmayı icap ettirir. Onun için biz dedik ki dua bir nevi kavlidir, sözdür ama duanın fiili hali de vardır. Allah bize ikisinde de güç versin. İspat edebilmeyi nasip etsin. Madem ki dedim dua özel bir program, onun için duayla bitirmek istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Onun için dualarıma amin diye icabet ederseniz inşallah Rabbim bu duaları icabet olunanlar arasına ilhak etsin inşallah. Amin. Rabbena inneke men tudkhilin nara fakat akhzayta ve ma lizzalimine min ansar. Rabbena innena semi'na munadiye yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amennâ. Rabbena faghfir lana zunubena ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffena ma'al abrar. Rabbena ve atina ma va'attena ala rusulik ve la tuhzina yevmel kıyameh. ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين سمايا قلقان اللرمزي boş çevirme Allah'ım. Bizleri razı olduğun kulların zümresine ilhak eyle Allah'ım. Bizlere haktan yana olmayı ve hakkı söyleyebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Selamet yurduna adını yazdıran ve selametle girin müjdesine mazhar olan mukarrabunlardan olmayı nasip eyle Allah'ım. Bizleri muttakilere imam eyle Allah'ım. Zalimlerin zulmüne dur diyecek ikinci ansarı bizlere ikram eyle Allah'ım. Zalimlerin tepe taklak geldiği, perişan olduğu ve İslam'ın izzetle şahlandığı o hayır dolu günleri bizlere göster Allah'ım. Ya Melikel Mulk, İslam aleminde zulme duçar kalmış bacılarımız ve mümin kardeşlerimiz bizden şikayetçi oldular. Ne olur ya Rabbi hesabımızı kolay eyle. Hesabımızı kolay eyle. Hesabımızı kolay eyle Allah'ım. Mümin ve müminatı bu zulümden kurtaracak, imdadına yetişecek ve tebasını kafirlerin necis ellerinden kurtarana kadar kendisine yemeği haram kılacak mutasımları bizlere acilen ikram eyle Allah'ım. Ya Azizu ya Gaffar, bizleri bunun uğrunda çalışanlardan eyle Allah'ım, eyle Allah'ım. Bizleri bunun uğrunda çalışanlardan eyle Allah'ım. Ya Azizu ya Gaffar, ne kadar da ihtiyacımız var bugün. Ya İslam'la alay etmeyi durdurursunuz ya da duyacağınız ilk şey ordumun ayak sesleridir diyen Abdülhamidlere, Raşid halifelere bizlere acilen ikram eyle Allah'ım. Bizleri hem bu dünyada hem de ahirette hüsrana uğratma Allah'ım. Akıbetimizi hayır eyle. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve bilensin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha ma salavat.